بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الإسراف في الوضوء. په بعضې نسخو کې دا باب داسې راغلی، باب کراهة الاسراف فی الماء. دا باب د په بیان د کراهت د اسراف کې په اودس کولو کې، او د اسراف معنا دا تجاوز الحد، د حد نه تجاوز کول. او اجماع د امت دا چې اسراف کول په اودس او غسل کې مکروه دي. دارنګي په طهارت عن النجاسات کم اسراف مکروه دي، اگر که انسان د یو نهر او د دریاب په غاړه باندې ناستی. او د دې اسراف بیا دوه صورت دي، یو دا چې د دریو پیرونه یو اندام د اودس زیات وینځي، یا دومره ډېر یوب په یو اندام باندې راوړی چې هغه د اسراف حد لورسی. لکه بعضی خلک چې په وسوسه کې مبتلای او کثرت سره په اندامونو باندې اوبر اړي او تسلی ناراضي، نو دا دواړه صورتونه په کراهت کې داخل دي. او رستو براشي ان شاء الله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم د اودس طریقه و، نو دا اودس اندامونه یو یو ظلم وینځلی، دو دو ظلم وینځلی، او درې درې پیریم. نو جایز دا ده چې یو ظلم اندام وینځي، او مستحب او اکمل طریقه دا ده چې درې پیری یو اندام وینځل شي علاوه د مسح الراس نه. بعضی احادیثو کې دا هم راغلی چې بعضی اندامونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دو پیری وینځلی، او بعضی اندامونه درې پیری په یو اودس کې. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. وی عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه د خپل زوینه اوریدلیو. د دې زوینو می بازي شارحینو ذکر کړي چې یزید ابن عبد الله ابن مغفل د دې یزید نومو، او بازي وای چې د دې نوم نه معلوم. د ابن مغفل رضی الله عنه وزامنو نو پاغي کې دی زوینه اوریدل چې هغه په دعا کې وي: اللهم اني اسالك القصر الابيض، يا الله زغوالم تانا غسبين بنگلا، عن يمين الجنه چې د جنت په خي طرف کې ده، اذا دخلتها کله چې جنت لوردن نشم. فقال اي بنيا، ندي عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ورلوي دا اي حرف ندا ده: اے بچیا، صل اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین نہ جنت غواڑا، وتعوذ به من النار، او پنای غواڑا پا اللہ سر دا اور دا جہنمنا. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یقینا ما اورید لی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچ فرمائی لے: انہو سیکون فی هذه الامت قوم. دا انه زمیر شان ده، ان حرف مشبه بالفعل، او دا هو زمیر شان. یقینا شان دا ده: سیکون فی هذه الامتی، زرد چیب پدی امت کی او قوم، یعتدون فی الطهور والدعائی، چی غیب دا حد نتجاوز کئی، زیاده بکئی، فی الطهور پپاکئی کی والدعاء او په دعا کې طهور یا په زمید توا سره ده مراد تی نه پاکی ده یا طهور په فتحې د توا سره ده دا د سغوبت نه مراد دي زیاتې بکای په اوبو د پاکی کې والدعاء او په دعا کې نو اعتداف الطهور دا ده چې په اودس کې اسراف وکي په بدن باندې ډېر راواړې یا د دریو پیرو نه زیات یو یو اندام وینځي او په دعا کې اعتداد دا ده چې د جنت داسې اوصاف ذکر کړي چې دا غي څه ذکر په کتاب او سنت کې نه راغلي د رب العالمین نه جنت غواړه د اور نه پناهي غواړه دا اوصاف مې ذکر کوم چې بنگله راکې او دا غي رنگ دي سپینی او دا د جنت خي طرف لې نو صحابي خپل زوی د تکلف فی الدعاء نه منکو بعضی وی حدیث کې مراد د دین تکلف فی السجعه ده چې د دعا اوزان برابرې لکه رستو براشي د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی بعضی وی اعتداف الدعاء ده چې د جوامع الکلم نه علاوه په نور الفاظ باندې دعا غواړي او بعضی د اعتداف الدعاء صورت دام ذکر کړي چې کوم غیر ماثور دعاګانی دی غواړي رجال د دې اسناد موسی بن اسماعیل ابو سلمہ التبوذکی دا ثقه ده حماد بن سلمہ حماد په اسناد کې محمل ذکر کو خو مونږ بار بار وی چې کله د حماد نه راوی موسی بن اسماعیل وی او د شاګرد وی محمد چې محمل راشی مراد بداغین ابن سلموی حماد ابن سلمم ثقه ده سعید ابن اياس الجريري دا ثقه ده ابو نعامه چې د نومو قیس ابن عبایا قیس ابن عبایا دا ثقه ده او عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه صحابی ده دا حدیث امام ابن ماجام په خپل سنن کې ذکر کړی او اسناد د دې حدیث حسن ده امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې د دې تحسین کړی او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په الامالی مطلقه کې د حدیث له حسن ویلی او دا کوم اسناد چې د امام ابو داود رحمت الله علیه ده نو په دې کې اختلاف کړه شوی ده په حماد ابن سلمہ باندې حماد ابن سلمہ یو ځل دا روایت نقل کړه لکه په دې اسناد کې دارنګ په مسند احمد ابن ماجه او ابن حبان کې د سعید الجريرينا هغه د ابو نعمان هغه د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نه دا ابو نعامه چې ده د سما د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نه ثابت نه ده دا اغنه اوریدل نه دی کړی دارنګ دا حدیث حماد ابن سلمہ په مسند احمد کې د یزید رقاشینا هغه د ابو نعامه هغه د عبد الله ابن مغفل نه نقل کړی نو په دې ځای کې استاد سعید الجريري ده او د مسند احمد په اسناد کې د حماد استاد چې هغه یزید الرقاشی عن ابي نعامه ده او یزید الرقاشی چې دغه ضعیف ده دارنګي ابن حبان رحمت الله علیه په صحیح کې دا حدیث ذکر کړی د حماد ابن سلمنا هغه د سعید الجريرينا او سعید الجريرينا قلقید یزید ابن عبد الله ابن الشخيرنا هغه د عبد الله ابن مغفلنا نو د دې طرق د وجنا دا حدیث حسن ده ورنکم اسناد د مصنف رحمت الله علیه چې ده نو ظاهرا په دې کې انقطاع ده ځکه ابو نعامه د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نه سماع ثابت نه ده او مسله چې کومه د حدیث نه ثابت شو په هغه باندې اجماع د امت او د اهل علم ده چې په پاکی کې اسراف کول مکروه دي باب فی اسباغ الوضوء دا باب دی په بیان د کامل او دس کولو کې. د اسباغ معنا دا ده چې او دس په کامله طریقه وکي چې دا غي په فرایز او سنن او آداب کې څه نقصان ني او کم چې دا غي مکروهات دي دا غي نه اجتناب وکي په کامله طریقه باندې لکه څنګه په احادیث او سنت کې راغله دا غي موافق او دس کولو له اسباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف يا عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم كتلو وأعقابهم تلوح دا غيدا پندي پراكيدي او دا سكلاو پندي وچه پاتيوي نو دا اچوالي دا وجنا غبراكيدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ويل للأعقاب من النار هلاكت دي ودي پندو لدورنا یعنی د دې پوند خاوندان به اور لوردن نکیږي یا مقصود د دې نه داده چې دا پوند به اور لوردن نکیږي ځکه تقصیر په دې کې راغله دي چې او دس په کامله طریقه نه ده شوی او دا پوند او چې پاتې شوی. ویل للاعقاب من النار هلاکت دی دې پوند له اورنا اسبغ الوضوء په کامله طریقه باندې او دس کوي دا غي د فرایز او د سنن او د آداب خیال ساتي. اسباغ الوضوء او د سپ کامله طریقه باندې کول دام اجماعي مسله ده اختلاف پکې نشته او د حدیث نه دا ثابت شول چې د خپو وینځل واجب او فرض دي. په دې باندې مسح جایز نه ده مګر په هغه صورت کې چې کله انسان موزي چولی وي چې دا غي تفصیل براشي چې دا غي د پاره کم شرطونه دي سوره مدت دی او په کم کیفیت به مسح کیږي او په دې باندې اجماع د اهل علم دا چې کم معتد به علما دي نو غي په دې باندې متفق دي چې پاودس کې بخپی وینځل شي او په دې باندې به مسح نه کیږي. او بعض اهل ظاهر طرف له منسوب دي دارنګ په شیو کې د امامیو قول دی چې په خپو باندې مسح واجب ده او د دې وینځل پاودس کې جایز نه دي. نو حدیث کې رد شو پاغی باندې چې نه د خپو وینځل واجب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودسغه طریقه چې څومره صحابه کرام را نقل کړي نو په یو کې دا ذکر نه راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو باندې مسح کړي وا صرف پاغه حالت کې چې کله به موزی وي. کچرته دا مسح په دې باندې واجب وي او دا مشروع وي نو په صحابه کرامو کې بچاره نقل کړي وا. دغه امامیه او روافض شیعگان د قران کریم د دې آیات نه استدلال کوي چې ومسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبين په ارجلکم کې یو قرأت د ارجلکم راغله ده چې مجرور ده د ارجلکم عطف د پرؤوسکم باندې چې څنګه په سر باندې مسد نو دی وي په خپو باندې مس کوي. خدغه د قرأت د جر چې کوم راغله نو دی له اهل علم جر د مجاورت وي جر د جوار ورلوي او پاغي کې یو صحیح قرأت د نسب هم دی او که قرأت د جر ثابتم شي نو مراد دا غي نه داده چې په هغه حالت کې چې کله انسان موزي چولی وي نو بیا به په خپو باندې مسح کوي. دا مسله به ان شاء الله تفصیلا راشي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی خو پاغي کې لک تفصیل دی. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکی مکرمین را روانو مدینه منوره اله فلا ربان دیو نو د مستیم شو بازی خلکو تلوارو کا تلوارګندی خلکو نو د مازیګر موز د پاره په عجلت سره او دسو کو او دا غی پون دی او چې پاتې شوی وین رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ویل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء. رجال د اسناد دی مسدد ابن مسرحد دا ثقه ده. يحيى بن سعيد القطان ثقه او امام ده. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقه او امام ده. منصور ابن المعتمر دا ثقه ده. هلال بن يساف بفتحي دا ياسرا يا بكسري دا ياسرا او بازي دا مهموز ذكر کرده ده. نو دا دري لغات دي پدي كي يساف يا يساف يا اساف په همزه سره دام ثقه ده. ابو يحيى الاعرج دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما مولا وغلامه غازات کړو او د دنمو مصدع یا د دنمو زیاد بعضی د دنم زیاد ذکر کړي او بعضی مصدع په عین سره مصدع الاعرج. حافظ رحمت الله علیه د مبارک وی چې ده مقبول نه او دلا معرقب موي عرقوب د پوند د پاسه چې دا کومه پټه ده دغه لوی زکه حجاج یا بشر ابن مروان دله ویلی چې ته علی رضی الله عنه له سبه او شتم وکا نو د انکار وکړو چې نه زه علی رضی الله عنه له سبه او شتم نکوم نو هغه د پوند د پاسه د خپې دا پټه کټ کا نو زکه دله معرقب وي. بعض اهل علم د انتساب تشیع لکړي چې د شیو نو زکه ورله مروان بشر ابن مروان یا حجاج ویلو چې علی رضی الله عنه له تسب او شتم کې دا غینه انکار کړي او ور لخپې د خپو د پټې کټ کې نو زکه د ملقب شو په معرقب سره چې د داغه عرقوب کټ شوو. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما جلیل القدر صحابی ده په عبادلی اربعو کې دا حدیث سیده امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه په صحیحینو کې ذکر کړی خود مصنف رحمت الله علیه دا اسناد حسن ده د ابو یحیی مصدع الاعرج د وجنا د دنه د محدثینو یو جماعت روایت کړی ده. امام مسلم رحمت الله علیه په متابعاتو کې د روایت ذکر کړي او امام عجلی رحمت الله علیه د توثیق کړي. امام عجلی اگر چې متساهل دی په باب د توثیق کې خو ابو یحیی على اقل تقدیر په مرتبه الحسن کې دی. نو اسناد د حدیث حسن دی او متن د حدیث صحیح دی اصحاب الصحیحین ذکر کړي. باب الوضوء في آنية الصفر باب ده په بیان د جواز د اودس کې د زیړ وو د پیتلو په لوخو کې په دې باب کې به با امام ابو داود رحمت الله علیه هغه احادیث ذکر کړي چې پاغي کې جواز د دې چې د پیتلو او د زیړ په لوخو کې انسان غسل او اودس کول شي. د دې زیړو چون کې د سرو زرو سره مشابهت په رنگ کې نو دا وهم او خیال راتلو چې څنګه د سونی استعمال ناروا ده نو د دې استعمال بم ناروای. نو امام ابو داود رحمت الله علیه د دې ترجمه الباب انعقاد کو او احادیث روړل چنا دا دواړه اگر چې په رنگ کې یو شانتی دي خو حکم مختلف ده. او بعض احادیثو کې راغلی چې ابو هرره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا بد ګڼلی چې د پیتلو او د زیړو په لوخي کې دی غي غسل او اودسو کې دا د استعمال کی. دغه کراهت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه را نقل دی. ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې ذکر کړی. نو اول غو اغا احادیث او آثار ثابت ندی، بالفرض و تقدیر که اغا ثابت بشی نو اغا حمل دی په اولویت او بهتروالی باندې، چې انسان دی دا تنعم او دا لوی پری دی او احادیث د باب چې د دلالت په جواز باندې کوي، نو هغه روایت یا د سند په اعتبار سره ثابت ندی، بل فرض محال کا هغه ثابت هم شي نو هغه په ترک التنعم پاغي باندې حمل دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. عائشة رضي الله عنها وي جماع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل كولو في تور، دا تور چلي دا لوخي لوي دا كتوي بشكل باندي دا كاني نجور وي، أو شبه چلي دا د نحاس او د پیتلو یو قسم ده. ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم بغسل کول فی تورن په یو لوخی کې من شبهن چې هغه د زیړ وو د پیتلو نه. نو حدیث کې دا ذکر ده چې په داسې لوخی کې چې هغه د پیتلو نه او د سکول پاغي کې غسل کول دا جایز دی. موسی بن اسماعیل ابو سلمة التبوذکی دا ثقه ده، حماد بن سلمة ذكر مخيوش سيقده. قال أخبرني صاحب لي دلتة بإسناد كرجل مبهم ذكر كده چه مال زمان مرگري روايط بيان كده خبر را كده، نو دا مرگري ده ده مبهم ده. خو حافظ رحمت الله لي بتقريب كي جزمن ذكر كده چه مراد ده دينا شعبة بن الحجاج ده، الذي صاحب لينا مراد شعبة ابن حجاج ده چه غامير المؤمنين في الحديث. عن هشام ابن عروة، هشام ابن عروة ده ثقه تدليس بيقولو او بيه ذكر كده ان عائشة چه عائشة رضي الله عنها ويلي، نو پدي اسناد کی انقطاع ده زكا هشام ابن عروة چه ده ملاقات ده عائشة رضي الله عنها سر ثابت نده، زكا ده هشام چه ده د پشپیتما یا یو شپیتما هجری کې پیدا شوه ده، او عائشه رضی الله عنها په 55مه هجری کې وفات شوه، دا غیر وفات ندری یا سلور کاله پس پیدا شوه. نو په دې حدیث کې انقطاع د خرست چې امام ابو داود رحمت الله علیکم حدیث ذکر کړي او دا غیر سند وروړي، نو پاغي کې ذکر کړي چې هشام د خپل پلار عروه ابن زبیر نه دا روایت نقل کړي، غد عائشه رضی الله عنها نه حدیث وروړي. نو متن د دې حدیث دا صحیح ده، او په اسناد کې چې کوم مبهم راغلی ده نو مراد د دینه شعبه ابن الحجاج ده، لکه بعض روایتو کې د دې ذکر راغلی او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې ذکر کړي. هشام ابن عروه اگر چې د عائشه رضی الله عنها نه سما او لیدل ثابت ندي، په منځ کې عروه ده لکه د رستو روایت کې براشي. قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. مصنف رحمة الله عليه ددي سند إعادة ددي دباروكا چې دا حدیث په دوو سندونو باندې راغلی دی، یو منقطع او بل متصل. مخکې روایت او اسناد کې انقطاع و چې هشام د عائشه رضی الله عنها نه سماع ثابت نه ده، نو په دې کې ذکر کړل چې دغه انقطاع په دې اسناد کې نشته. هشام د خپل پلار عروه نه روایت کوي، هغه د عائشه رضی الله عنها نه. نو دا اسناد دې لپاره ذکر کو چې دا سند متصل دی. وإذا عائشة رضي الله عنها روايت نقل كي نحوه ددي پشان، او دا خبر مخك ذكر شوي وا چه كلام محدثين ذكر كي بمعناه نو د معناه مطلب دا وی چې د حدیث الفاظ جدا دي خو معنا یو ده. او کله وی بمثله، نو د مثل لفظ چې ذکر کی معنا دا وی چې دا متن دا قبل متن سره لفظن او معنا یو شان دي. او نحوه چې وی نو مطلب دا وی چې دا متن دا مخکې متن په شان دي، دا غي قریب دی بالکل هغه شان نه دي خو غي سره مشابهت لري. نو دا حدیث سیده. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. عبد الله ابن زید المازینی رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له راغلو فاخرجنا له ماء فی تور، نو رئیس دی موږ غلو بو په یو لوخی کې من صفر د پیتل وو د زیړونه فتوضأ، نو داغین رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس کړو. نو دی حدیث کې دا بیان دی چې د پیتل لوخه استعمالول جایز دی. حسن ابن علي الخلال دا ثقه دي. ابو الوليد چې دنمو هشام ابن عبد الملك البصري ثقه او ثبت دي. سهل ابن حماد العنقري او بازي ذکر کړی چې العنبري دا صدوق دي. عبد العزيز ابن عبد الله ابن ابي سلمة دا ثقه دي چې دې معروف دی په الماجشون سره. عمرو ابن يحيى المازيني دام ثقه دي او د دپلار يحيى ابن عماره المازيني المدني غم ثقه دي او عبد الله ابن زيد المازيني رضي الله عنه صحابي دي. رجال دي اسناد د سهل ابن حماد نه علاوه ټول ثقات دي. دا حدیث صحیح دی. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ذکر کړی. باب التسمیه علی الوضوء، باب د په بیان د دې کې چې د اودس نه مخکې بسم الله ویل آیا دا واجب دی کنه. نو د جمهور اهل علم په نیز باندې دا سنت دی او ظواهر او حنابلہ د دې د وجوب قائل دي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ابو هريره رضي الله عنه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې نشته مز د هغه چا چې او د سونکو چا چې او د سونکو نو د هغه مز نکیږي. دا جمله خو اتفاقی ده او اجماع د امت د پدی باندې چې د اودس نه بغیر مز نکیږي. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، او نشته اودس د هغه چا چې د رب العالمین نوم را یاد نکو په دې اودس باندې بسم الله ونوي. نو په دې کې د اهل علم اختلاف نه. د ظواهر اسحاق ابن راهویا امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه مذهب داده چې دا لا دلته کې راغلي د نفي د صحت لپاره چې دا اودس صحیح کیږي نه، نو دا اودس نه مخکې بسم الله ویل واجب دي. او د جمهور مذهب دا دی احناف او مالکیه او شوافع او د ربيعة الرائي چې بسم الله په ابتدا د اودس کې سنت ده. نو دوی وایي چې دا نفي دي چې محمول ده په کمال باندې. قول د جمهور اولاده ذکر بسم الله په باب کې چې کوم احادیث راغلي نو د سند په اعتبار سره په غټولو کې مقال ده سندن ثابت نه دي. امام احمد رحمه الله په خپل ویدارنګ امام ابو حاتم رحمه الله لدينا علاوه نور چې کوم ائمه العلل دی غوي لا يصح في هذا الباب شيء. په دې باب د تسميه على الوضوء کې حدیث د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ثابت نه. رجال د اسناد قتيبه ابن سعيد البغلاني ثقه، محمد ابن موسى الفطري او بعضي وي القطري المدني دا صدوق ده، او يعقوب ابن سلمة فذي اسناد كي مجهول الحال ده، يعقوب ابن سلمة الليثي. عن ابيه ده دبلار سلمة دا لين الحديث ده، او بعضي ويلي چه ده مجهول ده. نو اسناد ده حدیث ضعيف ده ذکر دو مجهول راویان په کراغلی یعقوب ابن سلمة او د پلار. امام بخاری رحمت الله علیه وی لا يعرف لسلمة سماع من ابي هريره ولا ليعقوب من ابيه. د دې سلمة سماع د ابو هريره رضی الله عنه نه ثابت نه ده. دارنګ د یعقوب ابن سلمة د خپل پلار نه سماع ثابت نه ده. پلار د زوینه نه دی اوریدلی او زید ابو پلار د ابو هريره رضی الله عنه نه سماع نه دا کړي. دا حدیث ضعیف ده. په دې باب کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت هم امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړي، خداغي په سند کې مقال ده. دارنګه سعید ابن زید رضی الله عنه حدیث پکې ده، هغه امام احمد په مسند کې ذکر کړي، خداغي په اسناد کې جهالت او اضطراب ده. د سهل ابن سعد رضی الله عنه حدیث ابن ماجه کې راغله، دا غي سندم ضعیف ده. او په مسند بازار او مسند د ابي يعلى کې د عائشه رضی الله عنها حدیث ده، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم فعل ذکر کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم بد او دس په ابتدا کې بسم الله وي. خدغه حدیث سندن ضعیف جدا ده، دا غي ضعف شدید ده. حافظ رحمت الله علیه په نتایج الافکار کې وی چې په مجموع طرق سره دا حدیث د حسن مرتبه لرسی، او په تلخیص الحبیر کې ویلی والظاهر ان مجموع الاحاديث يحدث منها قوه تدل على ان له اصلا. دا ټول حدیث چې راجمه کې نو مجموعی له سره دا دومره مرتبه لرسی چې غدا دلالت کوي چې د دې حدیث څه اصل موجود ده. خصي خبر ادا ده کما چې امام احمد او ابو حاتم رحمهم الله کړي چې لا يصح في هذا الباب شيء، په دې باب کې صحیح روایت د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ده ثابت. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرحي قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعه أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. فدي حديث أو أثرك دربيعة الرأي رحمه الله نقل كدي جددي حديث تفسير ومعنى دادا چ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، دا غچا ودس نشتا چې غد الله نوم را یاد نکو پاو دس باندې. مراد د دین څه شری الذي يتوضا ويغتسل، اغه کس چې غا ودس او غسل کوي، ولا ينوي وضوء للصلاه ولا غسلا للجنابه، او غد انیت نه کوي چې دا ودس زده مز د پاره کوم او دا غسل دې د پاره کوم چې جنابت زمانه پورته شي. نو ربيعة الرأي رحمة الله عليه دا حديث حمل کرده ده پنیت بانده، او دا مشهور اختلافی مسئله ده چه آیا دا او دس او دا غسل لپار نیت ضروری ده کنا. نو دا جمهور اهل علم مذهب او رأي دا ده چه دا او دس دا پار نیت دا ضروری او لازم ده، بلکه دا نیت شرط ده دا صحت دا پارا. او دس او غسل با علا سیکی گی چتا دی لنیت کړی، او د احناف مذهب دا دی چې دا نیت د اودس او غسل لپاره څه شرط نه دی. دا مذهب د سفیان ثوری رحمت الله علیه دی. ابن رشد رحمت الله علیه په بداية المجتهد کې ذکر کړی چې په دې باندې خود ټول اهل علم اتفاق دی چې دا نیت د عبادتو د لپاره شرط دی. عبادت تراغ صحیح کیږي نه چې دې لمخ کې تا نیت نه کړي. خود اودس او د غسل نمخ کې نیت کول پدې کې بیا اختلاف دی. علماي احناف وایي چې نه د اودس او د غسل لپاره شرط نه دی او د نور عبادتو لپاره شرط دی. ځکه د اودس او غسل اغې د امور تعبدیونه نه غني. اغې وایي دا داسې عبادت دی چې معقوله المانا دی، د دې معنا معلومه ده، مفهوم معلوم دی، مقصد دا چې ته پدې سره پاکي او طهارت راولې. نو لکه یو کپړه باندې ګندګي لګېدلې، هغه ته پاکې نو کتا د پاکۍ نیت کړی کنه چې په وبو باندې وینځل نو هغه کپړه پاکه شوه. دغه شانتي او د سکول یو پاکی ده، کتا نیت کړی کنه نو ستا پاکی راغه. غسل کول یو پاکی ده، ک نیت دی ویو کنه نو پاکی راغه. نو د ربيعة الرای رحمت الله علیه دا تفسیر چې ده د علماي احناف مخالف نه دي. علماي احناف اگر چې دا وایي چې نیت شرط نه دي د اودس د صحت د پاره، د غسل د صحت د پاره، خود اجر او د ثواب د پاره شرط دی. اجر او ثواب په اودس باندې تعالی ال ملاویږي چې کله تا نیت کړی. ک نیت دینی کړی پاکی دی راغه، او اجر درلنه ملاویږي. احمد ابن عمرو ابن السرح المصري چې د کنیه و ابو الظاهر دا ثقه دی، او ابن وهب بن مراد عبد الله ابن وهب القرشي المصري چې دا ثقه او فقيه، او دراوردی نه مراد عبد العزيز ابن محمد الدراوردی دی چې دا صدوق، او ربيعه ابن عبد الرحمن التيمي چې دا معروف دی په ربيعه الرائي باندې، دا ثقه او فقيه دی. د صاحب د فتوی په مدینه منوره کې د چې کله وفات شو، امام مالک رحمت الله علیه ویلیو ذهب حلاوه الفقه منذ مات ربيعه. د فقه غخوان ختم شوه د کوم وخت نه چې ربيعه الرای رحمه الله وفات شوه. نو اسناد د اثر دا صحیح دی، رجال ثقات تی، او ربيعة الرای رحمه الله دا حدیث حمل کړي په نیت باندې چې دا اودس د پاره نیت، دارنګي د غسل د پاره نیت ضروری دی. باب فی الرجل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها. باب د په بیان د دې کې چې یو شخص لوخی کې لاس وردننه کوي مخکې د دینه چې وی وینځي. نو مصنف رحمت الله علیه پس حکمونه لګولو چې آیا دا جایز دی کنه، آیا وب په دې باندې پلیتیږي کنه چې یو سړی د خوب نه راپاسې دو او لاس په لوخي کې ورخکته کو، نو دا کار د جایز دی کنه، دا وب په دې پلیتیږي کنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. قالت يوتن بتاسوكي رابور تشيد شبي دخوبنا، نو دې په لوخي کې لاس نه ورخته کوي تر دې چې دا لاس وینځي ثلاث مرات درې پیری. فانه لا يدري اين باتت يده، ځکه دلته پته نشته چې د دې لاس په کوم ځای کې شپه تیر کړي. په دې حدیث کې دا مسله ده چې کله انسان د خوب راپاسې دو، کدا خوب د رزي وي او کدا شپې وي. بعضي اهل علم دا خوب د شپې پوري خاص کړي، ځکه حدیث کې لفظ د من الليل راغله او بل حدیث کې باتت يده راغله بیتوتت د شپې تیرول لوي د شپې خوب لوي او بعض اهل علم وایي چې نه دا خوب عام دی خو دلیل دا ذکر تغلیبا راغله دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم علت ذکر کړي فانه لا يدري د لپته نشتا چې د لاس په کم ځای کې وخت تیر کړي نو انسان چې ودی شي د لپته نه لګي کدی د رزي ودی یا کدی شپې ودی نو دل دا مناسب او جایز نه دی په حدیث کې منه ده چې د لوخي له لاس نه وردن نه کوي تر دې چې وی وینځي امام نووي رحمت الله علیه وی چې زمونږ د شوافع او د محققین مذهب وی دا ده چې دا حکم د قیام من النوم پوری مخصوص نه ده چې ګنې د خوب نه راپاسې داسې بنکې بلکې کلم چې د انسان دا شک وی چې دا لاس می پاک ده که پلید نو دل مکروه دی چې دا لوخی لوردن نکی اول با دا لاس وینزی دا غین رستو بی بیا لوخی لوردن نکی بیا دا اهل علمو پا دی که اختلاف ده چې دا امر په حدیث کرا غلی دا دا اجوب دا پارا ده و که دا استحباب دا پارا نو امام احمد رحمت الله علیه دا حمل کرده په اجوب بانه چې د شپې یو سړی راپاسی دو نو دی بلاس په لوخی کې نو وردن نه کوي کو وردن نه کو حرام کاری وکړو او جمهور وایي چې دا امر د استحباب د پاره دی امام شافعی رحمت الله علیه او نور اهل علم ذکر کړي چې سبب دا دی چې چون کې حجاز ګرم وطن او د عربو عادت دا چې دی به استنجاب الاحجار کولا نو کله چې به یو تن وده شو داغه بدن بخوله شو نو دا احتمال به چې داغه لاس دی داغه د عورت سره لګیدلې او چون کې استنجاب په حجارو باندې کړی و نو د لاس د ګندکې دو د نجاست احتمال به نو د دې وجنه شریعت منو کا چې لاس دی اوبول نه وردن نه کوي ځکه مای قلیل په وقود نجاست سره پلیتیږي اگر کداغه په خوند رنگ او موی کې تبدیلی نه راغلی لکه مخکې دا مسله تیر شو اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مقصد دا چې لګي اوبه د نجاست په لقا سره پلیتیږي او ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې د حدیث د پاره دا سبب ذکر کول چې حجاز مقدس ګرم وطن او دای به استنجاب الاحجار کولا نو دا سبب وایي صحیح نه دی بلکې په حدیث کې چې دا کم حکم راغلی نو دا امر تعبدی دی دا حکم د تعبد د معنی معلومه نه ده خو شریعت ویلي چې لاس بوینځي ته دا تپوسونه مکوه چې څه وجه ده چې دا لاس بوینځم خو اهل علم په دې باندې رد کړی چې نه امر تعبدیم دی خو ورسره د دې علت معلوم دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي فانه لا يدري اين باتت يده د لپته نشته چې د لاس کم ځای کې شپه تیر کړی نو پدې کې اشاره دی لکه چې علت موجود ده او بعض علت دا ذکر کړي چې د پدې لاس سره او په لاس کې شیطان شپه تیر کړي لکه څنګه حدیث کې چراغلي دي چې د انسان پدې پوز او خیشوم کې شیطان شپه تیرې نو کله چې راپاسي فلیستنثر ثلاث مرات درې پیرې دی پوز کې او بواچي پوز دی شون کې فإن الشیطان یبیت علی خیاشیمه بهرحال جمهور وایي چې دا حکم محمول دی په استحباب باندې لکه څنګه دغه حدیث کې حکم محمول دی په استحباب اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه فهغه ځای کې د ټولو اهل علم اتفاق دی چې استنثار بعد النوم دا واجب نه دی بلکې یو مستحب او مندوب امر دی نو څنګه چې آلته کې امر په استحباب باندې حمل دی نو په دې ځای کې په استحباب باندې حمل دی ځکه دا لاس یقینا پلیت نه دی بلکې دا احتمال دی چې دل دې نجاست رسیدلې او د بدن د داسې حصے سره دې لګیدلې وي چې غیسه پاک نه نو د شک د وجه نه د لاس وینځل دا د دې وجوب ناراضي او د جمهور اهل علم د متقدمین او د متاخرین نظرای دا کچرته یو انسان د خوب را پاسېدو او لاسې د وینځلو نه مخکې لوخي لوردان نکو نو د غوبه په پلیتیګی نه اگر چې د ګننګار شو او مکروه کار وکړو د نس خلاف وکړو خو وبه نه پلیتیګی. او د حسن بصری رحمت الله علیه نقل دی چې دا غرای او مذهب دا او چې دا وبه پلیتې شوې چې کله انسان د شپې د خوب را پاسي او بغیر د وینځلو لاس په اوبو کې ورخته کی د اسحاق ابن راهویا او د محمد ابن جرير الطبري نم دا نقل دی او امام نووي رحمت الله عليه وي وهو ضعيف جدا دا قول ضعيف او کمزور دی ځکه اصل په لاس او په اوبو کې دا دی چې دا پاک دی نو په احتمال او شک سره د دې نجاست ناراضي. رجال د دې اسناد دی مسدد ابن مسرحد دا ثقه دی ابو معاويه محمد ابن خازم الضرير التميمي دام ثقه دي اعمشنا مراد سليمان ابن مهران الاعمش دي ثقه ومدلسو ابو رزيد جلدنم دي مسعود ابن مالك دام ثقه دي ابو صالح جلدنم دي زكوان او دي مشهور دي السمان او زياد سرا جلدبد غلو دي تيلو كار كولو نو بديبان دي مشهور شوهو سمان د تیلو خرسو د غړو خرسون کوله یا زیات د تیلو خرسون کله او په کثرت سره د ابو هرره رضی الله عنه روایت نقل کړي چې د ابو هرره رضی الله عنه نوم د راجح قول مطابق عبد الرحمن ابن صخر ده. دینا علاوه نورم ډیر اقوال دي خدغه په کې راجح قول ده. رجال د اسناد دا ټول ثقات دي. حدیث سیده امام بخاری و مسلمون پا صحیحینو کی ذکر کرده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عیسى بن یونس عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بهذا الحدیث و یبو هریر رضی اللہ عنہ پا دی اسناد سردہ حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکر کرده. قال او دائی پا کیویلی مرتین او ثلاثا مرتين او ثلاثا لاس دي دوزلي وين زياد ريزلي ولم يذكر ابا رزين او پدغه اسناد کی چې دا کم ده پدې کې ابو رزين نه ذکر کړه. امام ابو داود رحمت الله عليه دوباره دا سند ذکر کو د حدیث د پاره پدې کې اشاره کوي دی لا چې د حدیث په اسناد او متن کې کم فرق راغله. په مخ کې اسناد کې د اعمش او د ابو صالح په منځ کې یو راوی او ابو رزين مسعود ابن مالک دا غنومو. نو دا سند چې ذکر کو عيسى ابن يونس چې د امام اعمش نه دا روایت نقل کړي نو د اعمش او د ابو صالح په منځ کې ابو رزين نه ذکر کړي بلکې اعمش بلا واسطه د ابو صالح نه دا روایت نقل کړي. نو په اسناد کې دی له اشاره وکا چې په هغه روایت کې د اعمش او د ابو صالح په منځ کې ابو رزين او په دې اسناد کې نشتا او په متن کې اشاره دی لوک چې هغه حدیث کې راغلی چې لاس دې درې پیری وینځي او په دې حدیث کې دی مرتين او ثلاثن دوه پیری یا درې پیری. دا اسناد هم د مخ کې اسناد غونتی صحیح دی. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرحي ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو هريرة رضي الله عنه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي إذا استيقظ أحدكم من نومه قال ترى بورتشي وتن بتاسوك دخبل خوبنا نبدي ذيك أس نوم مطلق ذكر كده نوم الليل او د نوم النهار قید پکې نشته او مخکې حدیث کې ورسره د نوم الليل قیدو. فلا يدخل يده في الاناء نو دې نه وردن کوي لاس خپل په لوخي کې حتى يغسلها ثلاث مرات تر دې چې دا لاس درې پیری وینځي. فان احدكم زك يوتن پتاسو کې لا يدري د لپت نشته اي نباتت يده چې کمزې کې شپته رکړې د لاس دد او اين كانت تتوف يده يا كم زيكي غرزي دورا غرزي دو لاس ده ده عورت سر لگی دل ده ده نجاست سر لگی دل ده سر لگی دل ده ده پتن لگی فدي حديث کی ذکر شو لا يدري اين باتت يده او اين كانت تتوف يده دا او یاد شک د پاره د چراوی له شک واقع شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لا یدری ان باتت یده لفظ ویل کده رستنه لفظ او یاد لفظ ټول د حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه الفاظ ذکر کړي چې دل دا پته نشته چې لاس کمزې کې شپه تیر کړي یا لاس په کمزې باندې ګرځیدل دی رجال د اسناد دی احمد ابن عمرو ابن السرح المصري چې دا ثقه ده محمد ابن سلمة المرادي المصري دام ثقه ده عبد الله ابن وهب المصري دا ثقه ده معاويه ابن صالح صدوق له اوهام ابو مريم الانصاري چې د نوم ده عبد الرحمن ابن ماعز دا مولا او د ابو هريره رضی الله عنه دا ثقه ده امام عجلی رحمت الله علیه ویلی ثقه ده نو اسناد ده حدیث حسن ده او متن ده حدیث صحیح ده لکه مخکې ذکر شول چې امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ده حدیث په صحیحینو کې ذکر کړه هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك